थोड़ी फुर्सत भी मेरी जा कभी बाहों को दीजिए, थोड़ी फुर्सत भी मेरी जा कभी बाहों को दीजिए। आज की रात मजा हुस्न का आँखों से लीजिए, आज की रात मजा हुस्न का आँखों से लीजिए। वक्त बर्बाद ना बिन बात की बातों में कीजिए, वक्त बर्बाद ना बिन बात की बातों में कीजिए। आज की रात मजा हुस्न का आँखों से लीजिए, आज की रात मजा हुस्न का आँखों से लीजिए। ओ जान की कुर्बानी ले ले तन भर जानी, तबाही पक्की है आज तू मेहरबानी। जान की कुर्बानी ले ले तन भर जानी, तबाही पक्की है आज तू मेहरबानी। नाज इतना भी नहीं खोखले वादों पे कीजिए। आज की रात